حديث صدو حشت وششت عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خد جرازي بتن يقود كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد منو پیغمبر صلابت خود السر بن سر خود شیشتش آمانه که بتنه یعنی تیک بما سر خود شیشت آبام هر دوکا ایک بو تختلف ایدینا فی دستت ما چونت ناف بی آمانی دا و درکتن و بیکت کتن تیک بشیشت حتی روایت که داهاتی عایشه اید گوت یا رسول خود بون پیل آوه پیغمبرش دا بشته بون پیل صلابت خود السر بن.